अक्सर दिल करता है मेरा, चलूं बादलों के पार, चलूं देखूं कहां रहता है वो चांद जो झांकता है अपनी खिड़की से मेरी खिड़की में सारी रात। चलूं उन पहाड़ों के पार, चलूं देखूं कहां से आता है सूरज जिसे देख मेरा चांद छुप जाता है जाने किस पर्दे की ओट में। चलूं नदी की गहराई में, चलूं मिलूं उन मछलियों से जिनके साथ भी रहता है एक चांद, उस रात झील में देखा था उसे। चलूं गली के उस मोड़ तक, चलूं देखूं उस कोने वाले मकान को जहां रहती हो तुम और साथ दिखती है चांद की परछाई।